ima-ima harorom ditiki ihasia gabe managam si soarama di parami. Aku boto mani ang hasia tu dia hora potonoku ay nang pola songoro taoroku parir nai Mahonong ni rohan.